EO Radio 1. 7 uur. Wielke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De sobere opvang voor asielzoekers uit veilige landen gaat mogelijk verdwijnen. En een heel tropisch eiland tot je beschikking terwijl je in coronacarantaine zit. Steeds meer landen willen daar toeristen mee gaan lokken. Nu een overzicht van het nieuws met Jelle Visser. Voor het eerst sinds de Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan zullen hooggeplaatste Amerikaanse regeringsvertegenwoordigers weer om tafel zitten met de Taliban. Later vandaag spreken de Amerikanen met een delegatie in Qatar. Doel van het overleg is volgens Amerika om de evacuatie te vergemakkelijken van buitenlanders en Afghanen die gevaar lopen. Dat er nu op hoog niveau gesprekken plaatsvinden moet niet worden gezien als een erkenning van het Taliban-regime, aldus het Witte Huis. Het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds heeft nog geen beslissing genomen over het lot van topvrouw Georgieva. De Bulgaarse econoom ligt al weken onder vuur. In haar vorige functie als hoofd van de Wereldbank zou ze medewerkers onder druk hebben gezet om rapporten aan te passen. Daarmee zou ze China hebben willen bevoordelen. De Bulgaarse ontkent ten stelligste. De zeer strenge abortuswet in de Amerikaanse staat Texas is toch weer van kracht. Twee dagen geleden had een rechter de omstreden wet nog opgeschort, maar Texas was tegen dat besluit in beroep gegaan. Daarmee zijn in Texas alle abortussen weer verboden vanaf het moment dat de hartslag van de foetus kan worden vastgesteld. Dat is meestal rond week 6. Op dat moment weten de meeste vrouwen nog niet dat ze in verwachting zijn. Een man van 32 is veroordeeld tot 5 jaar celstraf omdat hij vorig jaar zomer iemand neerstak op een veerpont in Amsterdam. Het slachtoffer raakte daarbij ernstig gewond en sprong overboord om aan de aanvaller te ontkomen. De aanvaller is vervolgens door een agent in zijn knie geschoten. Het Openbaar Ministerie had 3 jaar cel en tbs geëist, maar volgens de rechtbank was de dader volledig toerekeningsvatbaar. Gezien een eerdere veroordeling was een straf van 5 jaar daarom op zijn plaats. Het weer, de dag begint mistig en grijs. Pas later vanochtend en vooral 's middags laat ook de zon zich zien. Er staat weinig wind en het wordt 16 tot 18 graden. Zondag ongeveer hetzelfde weer. Daarna wordt het wisselvalliger. Ster. Iedereen verdient een club. Daarom helpt Rabo Club Support lokale verenigingen met kennis, netwerk en geld. Het is zo'n groot cadeau geweest om onze organisatie volwassener te maken. Rabobank heeft ons geholpen met een programma voor nieuwe leden. Ben jij al lid van de Rabobank? Stem dan nu op jouw favoriete vereniging. Gewoon in de Rabo-app. Goed voor jouw club en geweldig voor de buurt. De coöperatieve Rabobank. Het is al bijna 10 oktober. En de mega-jackpot van Staatsloterij staat op 19,5 miljoen euro netto. Het is niet voor niks een mega-jackpot. Je hebt alleen morgen nog om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Ster. Het NOS Radio 1-journaal. De speciale sobere opvang voor asielzoekers uit veilige landen gaat mogelijk verdwijnen. De twee gemeenten waar zij nu worden opgevangen willen hun locaties aan het einde van het jaar sluiten. En het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft nog geen nieuwe locatie gevonden. Die sobere opvang is nu in Budel in de gemeente Kranendonk en in Ter Apel in de gemeente Westerwolde. Aan de lijn is CDA-raadslid Herma Hemmen in de gemeente Westerwolde. Goedemorgen, mevrouw Hemmen. Ja, goedemorgen. Ja, kunt u eerst vertellen, wat houdt die sobere opvang in? Ja, dit is eigenlijk verre sobere opvang. Daar zitten de asielzoekers uit de zogenaamde veilige landen. Die krijgen hier een versnelde korte procedure van ongeveer 3 weken. Waarin ook beoordeeld wordt of zij daadwerkelijk in aanmerking of niet in aanmerking kunnen komen voor een asielprocedure. Die tijd van verblijven zij dan in een aparte opvanglocatie. En daar zijn hele strenge voorwaarden. Dus zij mogen eigenlijk uiteraard geen drugs en geen alcohol gebruiken. Daar is continu toezicht op deze locatie. En als zij dus de locatie verlaten en weer terugkomen bij de locatie, dan worden ze ook gecontroleerd of ze geen dingen bij zich hebben die daar niet thuis horen of waardoor diefstal is gepleegd. Hè. Dat houden ze dan ook goed in de gaten. Dus dat is eigenlijk de manier van de verzoberde opvang. Was u er eigenlijk blij mee als gemeente op voorhand dat deze mensen naar Ter Apel zouden komen? Nou, het overviel ons een beetje. Het moment waarop die pilot ook daadwerkelijk gestart werd. En het doel is, het hoofddoel is dat er dat Nederland minder aantrekkelijker wordt voor mensen uit veilige landen. Om hier een asielprocedure aan te vragen. Voor ons in Ter Apel is natuurlijk het doel dat de overlast en de winkeldiefstallen afnemen. Dus in die zin zijn we blij met de pilot. Als ook blijkt dat ook minder wordt, hè, de overlast en de winkeldiefstallen. Ja, want hoe is het bevallen tot nu toe? Nou, we zijn met een heel klein groepje begonnen. In de soberde opvang hebben we 180 plaatsen. Daarvan hebben we gezegd, we gaan het heel gefaseerd opvoeren. We zijn volgens mij met 50 plaatsen begonnen en we zitten nu op 60 plaatsen. Nee, 90 plaatsen. Maar er zijn nu gemiddeld genomen 60 mensen die daar gebruik van maken. Die dus in die verzoberde opvang zitten. En wat wij tot nu toe zien aan de evaluatiecijfers is dat het wel lijkt te werken. Dat er minder veilige landers instromen in Nederland. Maar dat onze winkeldiefstallen en de overlast nog net zo hoog zijn als daarvoor. Maar voor de instroom is het dus wel gunstig. Toch zegt u nu, wij willen er weer vanaf. Ja, en dat heeft te maken met de voorwaarden die zijn afgesproken voordat we deze pilot zijn begonnen. Budel en Ter Apel hebben nu al een grote rol als het gaat om opvang van asielzoekers en alle problematiek die daarmee gepaard gaat. En we hebben dan ook de voorwaarden afgesproken dat minimaal 2 andere gemeenten ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen om deze groep op te vangen. En tot nu toe heeft zich daarvoor nog niemand aangemeld. Onze pilot loopt af in december. En daarvan hebben we gezegd, wij hanteren dus een harde einddatum van 31 december. Als geen andere gemeente in Nederland bereid is om ook samen met ons die verantwoordelijkheid te nemen. Ja, want u zegt het zelf al, er zijn geen andere gemeentes die zich hebben gemeld. Het is ook voordat deze groep naar Ter Apel en naar Budel kwam ook nogal een zoektocht geweest, hè, voor het COA om zo'n plek voor die mensen te vinden. Voelt u daar ook een verantwoordelijkheid? Ja, aan de ene kant natuurlijk voel je daar een verantwoordelijkheid voor. Maar aan de andere kant moet dat niet alleen een verantwoordelijkheid zijn van Ter Apel. Ik weet dat in Budel op dit moment ook politiek gezien weer discussies zijn of überhaupt hun locatie daar wel blijft. Dat zou betekenen dat daar ook de verzoberde opvang zou kunnen sluiten. Dan blijft Ter Apel alleen over om deze groep op te vangen. Ja, en het kan niet zo zijn dat Ter Apel zeg maar het afvoerputje wordt van het asielbeleid van Nederland. En daar moeten meer gemeenten zich verantwoordelijk voor voelen. En daar heeft het ministerie natuurlijk een grote verantwoordelijkheid in. En het COA, om dat ook voor elkaar te krijgen. En u roept hen op om daar een actiever beleid op te voeren? Zeker, zeker. Ja, ja, ja. Het is helder, dank u wel voor uw tijd. CDA-raadslid Herma Hemmen in de gemeente Westerwolde. Gaan we naar sport, naar het Nederlands elftal. Dat won gisteravond met 1-0 in en van Letland in de WK-kwalificatie. En Davy Klaassen was de matchwinner. Bondscoach Louis van Gaal telde veel meer kansen dan dat ene doelpunt. Ik denk dat wij zo'n 15 kansen gecreëerd hebben. En zij 4. Nou, dat heb ik allemaal voorspeld ook. Ik heb gezegd dat we zo'n 70% balbezit zouden hebben. Nou, het is 75 geworden, geloof ik. Ja, er is niets nieuws onder de zon. Maar ben je dan ook heel tevreden met vanavond, met de voorstelling? Ik zei tegen de supporters van Oranje vanmorgen die wij tegenkwamen bij de training en toen we het hotel uitgingen. Wanneer ben je tevreden? Zei 0-1, zei ik. Nou, het is 0-1 geworden, maar het had ook 0-4 kunnen zijn. Dat had gekund, maar het kan in de allerlaatste aanval kan het ook zomaar nog 1-1 worden. Ja, maar dat doen we zelf. Ik bedoel, als je de beelden terugziet, dan is het een paas van Frenkie de Jong naar Denzel Dumfries. Ja, daar gaat een hoop mis. De ene zegt of paas te zacht en de andere moet naar de bal toe komen en doet dat veel te laat. Maar dat is ook voetbal. En ik heb gezegd dat amateurs krijgen nog 2 of 3 kansen. Nou, Letland heeft er 4 gehad, denk ik. En Bijlo, die staat er niet voor niks. Nee, maar daarvoor staat hij er natuurlijk, dat klopt. Maar het mag toch eigenlijk niet meer zo spannend worden op het einde? Nee, dat vind ik ook. Want de laatste 20 minuten konden zij niet met de ene voet voor de andere bewegen. Dat was al te veel. Dus dan moet je gewoon de bal rondspelen. Wij hoeven hier niet het publiek te vermaken. Dat was er trouwens niet. Maar het gaat erom dat het doel het WK wordt gehaald. Althans, dat vind ik. Ik weet van tevoren dat dit soort wedstrijden... Ja, nou, ik heb gezegd, ik heb met Barcelona tegen Sconta Riga gespeeld. 0-1 gewonnen. Er is een groot klassenverschil, maar het is maar 0-1 en we hadden nog geluk ook. Want dat doelpunt van jullie, dat valt eigenlijk zo vroeg dat je denkt van dat kan helpen op zo'n maar avond. Maar Klaassen had al in de tweede minuut kunnen scoren. Ik weet niet of je het weet. Dan staat hij op 5 meter van de keeper. Maar ze kunnen er ook niet allemaal in. Maar de eerste goal valt nog in een fase dat je denkt van ja, het kan ook een uur duren. Nou, dat gevoel had ik nee, niet. Nee, maar goed, bij de wedstrijd... Ik voel juist dat elke bal ook voor ons verkeerd viel. Maar oké, je kan ervan zeggen dat het niet zo geweldig is. Maar wij hebben 1-0 gewonnen. En Turkije-Noorwegen was 1-1. Dus we zijn weer een stap dichter bij het doel. En daar gaat het uiteindelijk om. Daar gaat het uiteindelijk om. Bondscoach Louis van Gaal was dat. NPO Radio. Het NOS Radio 1-journaal. De Irakezen kiezen morgen een nieuw parlement. Het land verkeert in chaos sinds de Amerikanen in 2003 het land binnenvielen. Het regime van Saddam Hussein omverwierpen. En dan zijn er de voortdurende spanningen met buurland Iran. Onze Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore was in Irak en ging terug naar het plein waar in oktober 2019 massale protesten waren tegen de regering. Ook hier op het Tahrirplein hangen de posters van de kandidaten. Maar als je het aan de activisten vraagt, dan zeggen de meesten stemmen. Nee, dat gaan we niet doen. Het zal toch weer neerkomen op diezelfde groepen, op dezelfde politieke partijen. Zegt Assad al-Sadi, een activist waarmee ik hier op het plein sta. Ontzettend veel politie hier. Zwaar bewapend, politieauto's, agenten die het plein bewaken. Het lijkt alsof het elk moment weer kan beginnen, zo'n beetje. Maar verder is het een rustig plein waar het verkeer weer voorbij gaat. En de mensen die hier zo eindeloos lang gedemonstreerd hebben, voelen niet dat ze bereikt hebben wat ze hadden willen bereiken. Amerika heeft hier in 2003 zogenaamd democratie gebracht. Maar Irak is geen democratie. Het is een dictatuur, zegt hij. Hij maakt zich grote zorgen over de invloed van buurland Iran. Laat Irak voor de Irakezen zijn, zegt hij. Laat ons land besturen en niemand anders. De Irakezen willen zelf kunnen beslissen over hun toekomst. Ik praat nog even verder met Daisy Moore. Ja, Daisy, deze activist zegt dus, ik ga niet stemmen, maar ik wil wel verandering. Hoe kan dat? Ja, dat is inderdaad opvallend, want tijdens die protesten waren vervroegde verkiezingen juist een van de eisen van de demonstranten. Maar nu het dus zover is, boycotten veel van de demonstranten en de activisten, omdat ze echt vinden dat er niet te kiezen valt. Omdat ze zeggen dat ze dit systeem niet willen legitimeren en denken dat er enorm gefraudeerd zal worden. Er zijn natuurlijk ook activisten die zeggen dat ze wel zullen gaan. Die heb ik ook gesproken. Want zij vinden dat ze hun stem wel moeten gebruiken. En denken dat het wel stemmen op een onafhankelijke kandidaat uiteindelijk beter is dan thuis blijven. Dus ja, veel verdeeldheid in Irak. Ja, en dat zijn dan activisten die jij sprak. Maar onder gewone mensen kijken ze wel een beetje uit naar de verkiezingen. Merkte je dat? Nou, Nou, ik moet zeggen, ik heb heel veel mensen op straat gesproken. En ja, die leken toch vaak met andere dingen bezig. En ja, die wisten nog niet zeker of ze wel of niet zouden gaan. Maar natuurlijk, er zijn ook mensen die er wel naar uitzien. Want ik ging bijvoorbeeld op pad met een jonge kandidaat in Bagdad. Ook zij had geprotesteerd op dat Tahrirplein. En had uiteindelijk het gevoel dat dat geen succes zou gaan worden. Dat ze een andere manier moest gaan vinden. En dat ze meer kans maakt als ze probeert veranderingen door te voeren van binnenuit. Dus zij heeft zich kandidaat gesteld. En er zijn deze keer veel meer plekken dan eerder voor vrouwen. Dus ja, hoewel het onzeker is of ze het zal redden deze eerste keer, ze is pas 28, was het wel fascinerend om te zien hoe er ook ja, toch wel die verkiezingsspirit is en hoe zij op haar 28ste de politiek in wil. En wat is dan het belangrijkste issue dat nu speelt? Nou, ja, Irak is een land vol uitdagingen. Er zijn allerlei issues. De invloed dus van het buurland Iran, wat we de activisten al hoorden zeggen. De door Iran gesteunde gewapende groeperingen die veel macht hebben. De Amerikaanse invloed die er nog altijd is. En dan is er de slechte economie, de corruptie. En infrastructuur die heel veel te wensen overlaat. En ook de veiligheidssituatie is iets wat heel veel mensen bezighoudt. Die is nu iets beter. Irak is natuurlijk jaren nogal onveilig geweest. En die veiligheid die willen ze zo ontzettend graag bewaren. Dus ja, het is een heel kwetsbaar land. En het moet ja, toch echt wel weer leefbaar worden. Vooral ook voor de toekomst van een heel jonge bevolking. Want dat heeft het land. En dat hoor je veel. Jongeren die, ja, als het niet beter wordt, weg willen, naar het westen willen. Omdat ze geen toekomst zien in eigen land. Ja, wat denk jij? Gaan deze verkiezingen iets voor hen veranderen? Nou, het lijkt niet alsof deze verkiezingen de oplossing zal zijn voor alle problemen en alle uitdagingen. Maar het zal ook een beetje afhangen van de opkomst morgen. Ik kreeg zeker niet de indruk dat mensen massaal zullen gaan stemmen. Dus ja, we moeten het zien, maar ja, dit zal niet alles gaan veranderen natuurlijk. Ja, blijft die verkiezingen voor ons volgen. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. Ja, het is zaterdagochtend. Er zijn kranten en Jelle Visser heeft ze gelezen. Een Nederlandse man heeft ervoor gezorgd dat de daders van de aanslagen op Bali van 2002 werden opgespoord. Daarover schrijft de Volkskrant. De man werkte voor de AIVD en de CIA en wist de terroristische organisatie Jemaah Islamiyah te infiltreren. In 2005 slaagde hij erin om de locatie van de hoofdverantwoordelijke van de aanslagen te achterhalen, waarna de Indonesische politie hem heeft gedood. Toch heeft de agent daarna niet veel steun gekregen van de AIVD, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. De man bleef nog jarenlang actief als undercoveragent, maar werd bedreigd en dook onder in Nederland. De AIVD weigerde hulp omdat de man de laatste jaren niet meer voor de AIVD, maar voor andere inlichtingendiensten werkte. En lesstof van de vier grootste Nederlandse educatieve uitgeverijen wordt gecensureerd, dat kopt NRC. Ze doen dit om streng christelijke scholen niet te verliezen als klant. Wereldse zaken zoals kermis, carnaval, make-up en tatoeages worden vermeden in de schoolboeken. Ook de evolutieleer is vaak een verboden onderwerp. Dino's worden gecensureerd. Het is een resultaat van de succesvolle lobby van het reformatorisch onderwijs. Zelfstandige auteurs en illustrators zeggen tegen de krant dat kinderen zo een vertekend en verarmd beeld van de realiteit krijgen. Scholen willen dat de uitgeverijen met uitleg komen over hun werkwijze. En ook vandaag weer veel aandacht voor de gestegen energieprijzen. De Telegraaf signaleert dat energiebedrijven zijn gestopt met het binnenhalen van nieuwe klanten. Alle aanbiedingen van vergelijkingswebsites zijn inmiddels teruggetrokken. En ook stoppen bedrijven met verkoop aan de deur en via telemarketing. Een woordvoerder van Vattenfall verklaart dat ze op dit moment geen scherpe of interessante aanbiedingen kunnen doen. De vraag naar die deals is er wel. Vorige week registreerde zich nog een record aantal overstappers bij prijsvergelijkingssites. En Brussel bekijkt de optie om gezamenlijke gasvoorraden aan te leggen, is te lezen in het Financiële Dagblad. De krant heeft een gelekte versie van energieplannen in handen die volgende week wordt gepubliceerd. De Europese Commissie onderzoekt of gezamenlijk inkopen voordeliger kan zijn. Landen mogen zelf bepalen of ze eraan mee willen doen. En er moet speciale aandacht komen voor regio's met weinig opslag van gas. Vooral zuidelijke lidstaten drongen aan op zo'n samenwerking. Nederland zou het probleem liever eerst op nationaal niveau willen oplossen, stelt de krant. Jelle, dankjewel. Een heel tropisch eiland tot je beschikking, terwijl je in coronacarantaine zit. In juni begon de Thaise regering op Phuket met een test om buitenlandse toeristen zo veilig te ontvangen. Dat werd het zandbaksysteem genoemd. Het is zo'n succes dat buurlanden ook quarantaine-eilanden willen inrichten. Ik ga daarover praten met Jimmy Ophorst. Hij is chefkok van restaurant Proe op Phuket. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, niet zomaar een restaurant, met een ster. Ik heb even op uw site gekeken, het ziet er allemaal heel lekker uit. Ja, dat maar klinkt goed. Daar gaan we het helaas niet over hebben vanochtend. Want komt hier even uitleggen in de eerste plaats hoe dat zandbaksysteem werkt. Ja, zoals u al zei, in juli is de Thaise regering begonnen met het zandbakmodel in Phuket. Toen ze begonnen was er een... Kijk, Thailand die draait gewoon volledig op de toerisme. 90-95% van de inkomsten draait om toerisme. Dus de regering die moest wel wat doen om ervoor zorgen dat de economie weer langzaam op gang kwam en dat we langzaam weer terug konden naar toeristen ontvangen. Dus toen kwamen ze met het plan om de zandbak. En dat was dan toevallig Phuket geworden, omdat Phuket... een van de populairste vakantiebestemmingen in Azië nog steeds is. En omdat er relatief weinig mensen in Phuket wonen, dus het was makkelijker om iedereen te vaccineren in Phuket. Wat uiteindelijk gelukt is. Voor 1 juli hebben ze 70% van de mensen gevaccineerd. En toen hebben ze besloten, oké, we gaan het eiland opengooien. Onder het Zandbox-programma. Dus de gevaccineerde mensen van Europa, Amerika, Engeland, die konden naar Phuket vliegen. En die hoefden dan niet 14 dagen in een hotel te zitten. Maar die moesten dus een test doen, een arrival. Mochten naar het hotel gaan. En zodra die test negatief was, mochten ze gewoon heel Phuket over en mochten ze gaan en staan waar ze wilden. Mag je gewoon een tropische vakantie vieren? Dus het was eigenlijk een hele... Ja, inderdaad. Dus ja, het was gewoon voor Thailand om te zien of dit succesvol gedaan kon worden zonder dat de besmettingen omhoog gingen. En of er ook überhaupt animo voor was. Ja. Nou, die animo was er wel, want het was... juli is, ik denk, een van de beste maanden in de afgelopen anderhalf jaar geweest. Ja, merkt u dat ook? Want bent u blij met het systeem? Ja. Nou ja, kijk, ik ben vooral heel blij dat ze de gok gewaagd hebben. Want ja, iedereen zag gelijk dat het werkte. Er kwamen geen besmettingen van de toeristen. Iedereen die kwam, die was heel enthousiast over de procedure, over hoe alles in zijn werk ging. En de mensen die kwamen, die waren ook blij, want ze konden eindelijk weer een keer naar een tropisch eiland. Want dat is natuurlijk anderhalf jaar lang heeft niemand dat kunnen doen. Persoonlijk voor ons, als ik over de business praat, kijk, je ziet gewoon dat de toeristen die drijven gewoon de market in Phuket. Dus het is heel belangrijk. Ja, en ik kan me ook voorstellen, mensen hebben tijd geen vakantie gevierd, hebben nog wat geld gespaard. Dus die zijn ook niet te bereid om lekker uit eten te gaan bij u. Nee, inderdaad, dat zie je. Kijk, wij zijn geen goedkoop restaurant. Maar je ziet ook de toeristen die kwamen, die kwamen echt gewoon om geld te spenderen. Je zag gewoon dat ze gewoon zo lang niks konden doen. Dus kijk, je zag de gemiddelde besteding per gast bij de toeristen, dat ging gewoon heel erg omhoog. Dus dat is altijd een goed signaal. Ja. Succes met de zaken daar, meneer Ophorst. Chef-kok bent u van restaurant Proe op Phuket. En een fijne dag nog. Hartelijk dank, fijne dag. Tot ziens. Ja, en dan gaan we naar onze verslaggever van dienst. Dat is vanochtend Matthijs van der Wiel. Goedemorgen. Matthijs, goedemorgen. Waar ben jij? In Oostzaan. En er staat een... Het is fake, maar ik zeg het, dat zeg ik er even bij. Een grote calamiteit ons te wachten. Wat gaat er gebeuren? Nou, we hebben vandaag de jaarlijkse oefening van de Nationale Reddingsvloot. Nee, daar moet je niet bij zeggen. Wat is de calamiteit? Wat is het scenario? Nou, we hebben drie scenario's waarbij we de kerntaak van de NNV oefenen. Dus het verkennen van... Maar wat gaat er gebeuren? Overstroming? Ja, een overstroming, inderdaad. Ja, waarbij mensen gered moeten worden en geëvacueerd. Ja. Hij heeft het al verklapt, Mark Jansen. Het is een oefening. Het is voor de mensen die wakker worden in de Zaanstreek niet schrikken. Als u straks heel veel reddingswerkers ziet varen op kleine bootjes, allemaal druk bezig om mensen te evacueren. Het is een oefening, zeg ik erbij. Want wat is er vandaag aan de hand? De jaarlijkse oefening van de Nationale Reddingsvloot. En Ik zal eerlijk zeggen, ik had er nog nooit van gehoord. Ik dacht, is dat de reddingsbrigade? Nee, dat is het niet. Wat is het wel? Reddingsbrigade en brandweer die samenwerkt. Niet op zee, maar binnen, in het binnenland. Als er een overstroming is. Ja, klopt inderdaad. En Mark Jans is de landelijke coördinator. Opgericht is het na de grote watersnoodramp in 1953. En daarna, ja, wanneer opgetreden? Nou, in 93 en 95, hè, bij de overstroming van de grote rivieren. En nu dit jaar weer, dus bij de overstromingen afgelopen juli. En u oefent ieder jaar? Ja, nou, we hebben meerdere oefeningen die regionaal weggezet zijn en landelijk. Maar en dit is de grote landelijke jaarlijkse oefening? Absoluut. Ja. En dan eens in de zoveel jaar gebeurt het. Maar ja, misschien in de toekomst nog veel vaker. Ja, dat was dus... He, afgelopen juli in Limburg, Peter Smit, die werkt normaal gesproken als vrijwilliger bij de reddingsbrigade in Stedenbroek in Noord-Holland, had jarenlang geoefend met de reddingsvloot. Ja. En toen mocht het eindelijk een keer. Ja, mochten we eindelijk een keer in. Een drama voor de mensen in Limburg. Zeker, en voor ons was het een goede reality check van wat we wel kunnen en wat er nog beter kan. En was het zoals u altijd geoefend had? Nee. Het is nooit zoals je geoefend hebt. Maar we hebben genoeg in ons rugzakje om het goed uit te voeren. Ja. Wat was er anders? Noem eens wat. De wegen zijn niet bereikbaar. Je bent in het donker. Je bent in een gebied waar je het niet kent. Je hebt met lokale eenheden te maken die niet goed de taal spreken. Want ik ben ook in België geweest. Dat maakt het lastiger. Ja. Maar ook wel fijn dat je het een keer in de praktijk mag brengen. Dat mag je toch wel zeggen? Ja, ik vind het wel. Dat is wel fijn dat wij dat we er niet voor niet zijn. En als je zal maar jarenlang oefenen en dan, dat er nooit een calamiteit is. Ja, één keer in de 25 jaar is genoeg hoor, vind ik, voor de mensen die daar wonen. Maar we hebben hier wel voor geoefend en het was prettig om te zien dat wij wel wat kunnen en de samenwerking fijn is. Ja, vraag aan Mark Jans, de coördinator. Zijn er dingen aangepast nadat het weer een keertje voor het EGI was? Nou, deze oefening is 2 jaar geleden al voorbereid. Hè? En vanwege corona is het vorig jaar niet doorgegaan, dus we hebben hem doorgeschoven. Het was nu te kort dag om alle lessen die we geleerd hebben meteen door te voeren. Je heeft ook een hele lijst met punten. Ja, maar we hebben wel de quick wins doorgevoerd. Dus echt de korte klappers die we konden pakken, die hebben we aangepast. Ja. Wat gaat er straks nog hier gebeuren? Nou, we gaan nu zo meteen brieven. Ja, ik zie zijn geluidswagen is er neergezet. En de koffie natuurlijk, hè, dat is heel belangrijk. Klopt, en alle pelotons komen hier op. Dus dit zijn de grote groepen, zeg maar. Die worden verdeeld in subgroepjes. Ja, ik heb heel veel vrachtwagens met erachter een aanhanger met een bootje erop gezien al. Die staan hier allemaal opgesteld uit het hele land. Dat klopt, ja. En wat gaan ze doen? Nou ja, vooral oefenen. En dan wat gaan ze mensen redden in de Zaanstreek? Wat ik zei, ze gaan in op de kerntaak van de NFV. Dus het verkennen van ondergelopen gebied en het redden en evacueren van mensen en dieren. Ja. Dus dat wordt geoefend. Zijn er nog vrijwilligers nodig hier? Mensen die dit horen en denken, ik wil eventjes gered worden? Of... Nou, we kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. Dus ik wil mensen vooral aanmoedigen om zich aan te melden als ze daarvoor openstaan. Ja, ze staan. Kijk, dan gaat de man die de operatie leidt, die pakt de microfoon. Iedereen moet even weg bij de koffie. En dan gaan al deze brandweermannen en mensen van de reddingsbrigades zich hier opstellen en horen wat nou het scenario is hier vanochtend. Wie er gered moet worden en waar. Dat gaan we straks laten horen. Dat gaan wij zo dadelijk ook horen van jou, Matthijs van der Wiel. Het is tijd voor muziek en ik wil u vandaag een plaatje laten horen van Courtney Barnett. Zij is een Australische zangeres die voor mij uitblinkt in teksten en in titels. Ze maakte al een keer het album Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit. Dus soms zit ik en denk ik na en soms zit ik gewoon. En nu heeft ze een nieuw liedje. Het heet Write a List of Things to Look Forward To. Oftewel, maak een lijstje van dingen waar je op kunt verheugen. Haar naam is Courtney Barnett. We'll be right back. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Ik voel me goed, maar soms die lange trap. Ik wist wat ik wilde. Een traplift die opgaat in ons interieur. Ik zocht een autolift. Autolift, de meest gekochte traplift van Nederland. Ga naar otolift.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Ster. NPO Radio 1. Het is bijna 2 minuten over half 8. De hoofdpunten van het nieuws, Jelle Visser. De speciale sobere opvang voor asielzoekers uit veilige landen gaat mogelijk verdwijnen. Deze groep wordt nu opgevangen in Budel en Ter Apel. Maar die gemeenten willen die locaties aan het einde van het jaar sluiten. De extra sobere opvang is er om asielzoekers uit zogeheten veilige landen te ontmoedigen om hier te blijven. Het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds heeft nog geen beslissing genomen over het lot van topvrouw Georgieva. De Bulgaarse econome ligt al weken onder vuur. Ze zou in haar vorige functie als hoofd van de Wereldbank medewerkers onder druk hebben gezet om rapporten over China aan te passen. In Congo is een nieuw geval van ebola vastgesteld. Een jongetje van 3 is aan het virus overleden. 5 maanden geleden kwam er een einde aan de laatste uitbraak van ebola in Congo. 6 mensen overleden toen aan ebola. En Kroatië erkent dat het land migranten met geweld de grens met Bosnië heeft overgezet. Deze pushbacks zijn in strijd met het internationaal recht. En dan voor het weer gaan we naar Weerplaza. Daar zit Diana Wooi. Goedemorgen. Goedemorgen. Krijgen we een... wat voor dagje krijgen we? Ja, opnieuw een rustige dag en het blijft overal droog. Net als gisteren komt op sommige plaatsen mist voor. Met name in het noordoosten van het land. Groningen, Friesland, Drenthe. En ik denk dat die mist dan verplaatst richting de kop van Noord-Holland. Maar op veel plaatsen begint de dag meteen al met de zon. Ja, straks als ze opkomt dan rond 1 uur of 8. En dan ziet het er fraai uit voor een groot deel. Zonnig ook vanmiddag overal. En de temperatuur die stijgt uiteindelijk naar zo'n 15 graden op de Wadden tot 18 in het zuiden van het land. En op het moment ligt de temperatuur rond een graad of 5 in Brabant tot zo'n 10 langs de kust. En hoe ziet het er morgen uit? Ja, morgen dan beginnen we overal met mist, want er staat wat minder wind de komende nacht. En ook kan het behoorlijk gaan afkoelen. Temperaturen aan de grond, mogelijk zelfs rond het vriespunt. Op neushoogte 3 graden, dus het wordt een koude nacht en lokaal dus ook veel mist. Morgen lost die mist maar moeizaam op. In de middag komt de zon dan wel tevoorschijn. En dan wordt het zo'n 16 graden en opnieuw houdt de wind het morgen rustig. Op neushoogte 3 graden, dat had ik nog nooit gehoord. Dankjewel, Diana Wooi. Graag gedaan. Ster. Investeren in verhuurde woningen en flexibiliteit in uw belegging? Kies dan voor het Open Woningfonds van Annexum. Een maandelijkse uitkering en het beheer wordt voor u gedaan. Kijk voor meer informatie op openwoningfonds.nl. Een beleggingsfonds van Annexum. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Hierin staat dat het risico van dit product groot is. Namelijk 6 op een schaal van 7. Wie een idee kan delen, kan een toekomst bouwen. De technologie van Vodafone maakt het makkelijk. Met onze Business Scan weet u binnen 5 minuten hoe uw medewerkers veiliger kunnen samenwerken. Of hoe u slimmer bereikbaar bent voor uw klant. Doe de gratis Business Scan op vodafone.nl/business en ontdek meer. Together we can. Vodafone. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het 5e jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. U kunt het zich misschien nog herinneren. In mei was er een korte, maar hevige oorlog tussen Israël en de Palestijnse militante organisatie Hamas. In 1,5 week werden ruim 250 mensen gedood, merendeel in de Gazastrook. Duizenden huizen werden vernietigd. Correspondent Ties Brok ging terug naar Gaza en zag dat de wederopbouw heel langzaam op gang komt. Je hoort en ziet de bulldozers aan het werk hier in de Gazastrook. De ene na de andere vrachtwagen wordt volgeschept met puin. En op die manier worden de brokken opgeruimd die achterbleven na mei. Na de laatste escalatie tussen Israël en Hamas. Hier is die verwoesting goed te zien. Een enorm gat langs de weg. Ik denk een half voetbalveld groot ongeveer. Een meter of drie diep. Daaronder zie je dan nog wat beton, wat staal dat is achtergebleven. Hier stond dus een toren. Ja, hier kwamen de bommen neer, zegt Jawad Mahdi. Hij is de eigenaar van deze toren, of ja, wat de toren was. Hier stonden 13 verdiepingen, 45 meter hoog. En alleen deze krater is overgebleven. Want volgens Israël zat Hamas hier in deze toren met een commandocentrum. Of dat klopt, kunnen we eigenlijk niet achterhalen. Het bewijs is in ieder geval nooit gepubliceerd. We lopen een beetje om die toren heen, om die krater heen eigenlijk. Tientallen families die woonden hier, vertelt Jawad Mahdi, de eigenaar. En ook de nieuwsorganisaties AP en Al Jazeera zaten hier. Iedereen moet op zoek of moest op zoek naar een nieuw dak boven het hoofd. Er moet dus ook een hoop opnieuw opgebouwd worden. Veel mensen hebben daar weinig vertrouwen in. Hoe denkt u daarover? Komt hier een nieuwe toren? Veel mensen zijn sceptisch, dat klopt, zegt hij. Maar ik hou de moed erin. En ik hoop dat we ooit in deze toren weer kunnen wonen. Dat die opnieuw wordt herbouwd. En dat we de draad kunnen oppakken. De telefoon rinkelt, het werk gaat door. Hier op de nieuwe redactie van Al Jazeera, waar we zijn. Iets verderop in Gaza. Het klinkt nogal hol. Het is allemaal haastig ingericht, want deze redactie zat dus in de ingestorte toren en vond hier tijdelijk onderdak. Er staan hier wel een aantal bureaus en op een van die bureaus ook een laptop van Wael El Dahdour. Hij is de chef van de redactie hier. En we kijken met hem naar de beelden van toen, naar de instorting van de toren, het bombardement. Hier staat die toren nog, we zien hem. Een paar explosies en hij is ingestort. Hoe is het nu voor u om dit terug te kijken? Taban. Is ja, niet makkelijk, zegt hij, want we hebben zoveel achtergelaten in dat bureau, zoveel herinneringen, ons archief. Verwacht u nog snel terug te kunnen keren naar die oude plek, dat die toren wordt opgebouwd, zoals wel beloofd wordt? Nou, zegt hij, er wordt inderdaad van alles beloofd. En ook dat onze toren prioriteit zou hebben bij de wederopbouw. Maar er gebeurt nog heel weinig. Het heeft uiteindelijk met de politiek te maken, zegt hij. En zolang daar geen doorbraak plaatsvindt, blijft de situatie vrij hopeloos. En zal de wederopbouw in Gaza waarschijnlijk lang gaan duren. Ja, ik praat ook nog even door met correspondent Ties Brok in Tel Aviv. Goedemorgen, Ties. Goedemorgen. Ja, lang gaan duren hoorden we net. Waarom gaat het allemaal zo traag en moeizaam met die wederopbouw in Gaza? Nou, eigenlijk vanwege twee redenen. Het gaat om geld en het gaat om toegang tot materialen. En aan beide is een gebrek. Wat geld betreft, Gaza zelf is een arm gebied. Ongeveer de helft van de beroepsbevolking is werkloos. Dus ja, Gaza kan het zelf allemaal niet ophoesten. En de internationale gemeenschap staat ook niet zomaar klaar om die wederopbouw te financieren. Omdat veel landen ook zoiets hebben van, ja, we kunnen het wel opnieuw opbouwen. Maar we zien dat er elke paar jaar sprake is van een oorlog of een gewelddadige conflict. En dan kunnen we daarna weer opnieuw beginnen. Dus daar is ook niet heel veel, interesse, ja, vertrouwen, enthousiasme, ja, om Gaza te financieren. En toegang tot materialen is ook een probleem. Want de grens in Gaza wordt door Israël en Egypte gecontroleerd. En met name Israël is de afgelopen maanden niet toeschietelijk geweest met het toestaan van bouwmaterialen tot Gaza. Want Israël zegt bang te zijn dat Hamas daarmee aan de haal gaat om daar bijvoorbeeld tunnels van te bouwen of wapens van te bouwen. Dus die grens was grotendeels dicht voor bouwmaterialen. Dat is nu iets versoepeld, maar nog steeds is er een gebrek aan van alles. Dus ja, die twee dingen die leiden ertoe dat, dat het allemaal heel traag gaat. Ja, nou hoorde ik wel net in je reportage ook een graafmachine heen en weer rijden. Dus er gebeurt wel iets. Ja, er gebeurt wel her en der iets. En veel puin is inderdaad wel opgeruimd. Dat klopt, met die bulldozers. Dus dat gebeurt er wel. En ook kleinschalige reparaties, die gebeuren wel. Niet iedereens huis is natuurlijk helemaal vernietigd. Je hebt ook mensen die wat schade hebben aan ramen of aan wat dan ook. En daar wordt wel het een en ander van opgeknapt. Je ziet ook dat mensen proberen heel veel materiaal opnieuw te gebruiken. Dus bij die torens komt ook heel veel staal vrij. Van dat staal wat in gewapend beton gebruikt wordt. Helemaal verwrongen, maar dat wordt dan weer rechtgetrokken om opnieuw gebruikt te worden. Dus ja, dat soort dingen gebeuren wel. Maar ja, echt grootschalige herbouw, daar is nog geen sprake van. Nee, nou was die oorlog in mei. Hoe is het nu politiek, Ties, de situatie tussen Gaza en Israël? Nou, het goede nieuws is wel dat de wapenstilstand het houdt. Hè? Want die wapenstilstand is in mei gesloten, of eigenlijk verklaard tussen Israël en Hamas. En sindsdien is er ook geen grote opleving van gewelddadigheden geweest in Gaza. Af en toe een raket nog wel uit Gaza en een Israëlisch bombardement. Maar grotendeels blijft het rustig. Het probleem is eigenlijk dat er verder geen stappen gezet worden. Dat er niet wordt gekeken of in ieder geval geen langdurig akkoord wordt bereikt tussen die partijen. En dat is ook wel de reden dat er dus weinig interesse is bij donoren om over de brug te komen met geld. En ook dat er geen perspectief is om uit die cyclus te komen van geweld elke keer. En dat wordt nog bemoeilijkt doordat ook de Palestijnen onderling sterk verdeeld zijn. Je hebt in Gaza heb je Hamas dat dus aan de macht is. Je hebt ook nog de Palestijnse autoriteit van president Abbas. Die heeft het voor het zeggen op de westelijke Jordaan-oever. Dus dat maakt de boel ook nog eens extra moeilijk. Niet alleen de problemen tussen Israël en de Palestijnen. Ja, waardoor eigenlijk iets wat lijkt op een vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen heel ver weg is. En dat bemoeilijkt ook de wederopbouw. Ja. Correspondent Ties Broek, dankjewel, in Tel Aviv. NOS Radio 1-journaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Sport dan, de EK baanwielrennen. Daar ging het op de sprint natuurlijk tussen de twee Nederlandse toppers Jeffrey Hoogland en Harry Lavrijzen. En die laatste is de laatste tijd de baas op de WK, op de Spelen en nu ook op het EK. Want Lavrijzen won gisteravond. Dus is zijn collectie nu compleet. Dit is eigenlijk de laatste trui die ik nog wilde, die ik nog moest toevoegen aan mijn collectie. En nu heb ik inderdaad alle truien. Ja, dan ben je Olympisch kampioen, dan ben je wereldkampioen en dan ben je Europees kampioen. Ja, wat moeten mensen nog meer? dat is een hele goede vraag. Ja. Is dat moeilijk? Want je hebt alles. Zo bekijk ik zelf niet. Ik leef gewoon van wedstrijd naar wedstrijd. En ik heb vandaag genoten, of gisteren en vandaag genoten van het sprinttoernooi. Dit was eigenlijk weer het eerste sprinttoernooi waar we meededen. Waar drugs, net als bij teams, iets minder als op de Olympische Spelen. Echt weer leuk rond kunnen fietsen. En nieuwe renners, ik vond het echt een mooie wedstrijd. Maar hoe lukte het je om toch heel scherp te zijn en heel goed en heel hard te rijden? Ja, ik denk dat na de teams wisten we wel dat de vorm goed zat. Ik wil natuurlijk wel winnen als ik aan de wedstrijd meedoe. Zeker als een Olympisch kampioen. Rij in de regenboogtrui. Dus dan heb je die focus heb je wel te pakken. Je hebt wel een paar nieuwe renners die je dan nog niet kent. Moeilijk te bestuderen. Maar dat maakt het alleen maar leuker. Gaat die Hoogland nog een keer van je winnen? Ik hoop het niet. Nee. Wat staat er dan naast de titel, als jullie naast elkaar op de baan staan, ook prestige op het spel? Binnen de ploeg wel, denk ik. Maar verder, het valt redelijk mee. Ik keek er wel echt naar uit van de Olympische Spelen. We gaan daar als vrienden heen. Dan komen we ook terug als vrienden. Maar ik ben heel blij hoe dat verlopen is. Ik heb natuurlijk makkelijk praten. Maar ik heb heel veel respect voor Jeffrey, hoe hij daarmee om is gegaan. En hier kunnen we ook weer echt als teamgenoten deze wedstrijd rijden. En dat is heel mooi. Ja, want hoe lukt dat jullie om vrienden te blijven, terwijl jullie ook elkaars grootste concurrenten zijn? Ja, buiten die wedstrijden zijn we gewoon echt niet meer bezig. Ja, natuurlijk zijn we bezig met wedstrijden winnen. Maar niet tegen elkaar. We proberen gewoon echt zo goed mogelijk op wedstrijd te zijn. En als we dan tegen elkaar komen, dan zien we het wel. Dat is heel bijzonder, hè? Ja. Ja, ik denk dat we het allebei wel gunnen. Maar ik denk ook allebei denken dat we het beter zijn. Dus dan denk ik van ja, ik hoef niks te doen om hem. Ik sla hem dan op wedstrijd wel. En zo denkt hij ook dus. En je hebt elkaar nodig misschien ook wel, hè? Dat denk ik wel zeker, ja. Nee, als we elkaar niet gehad hadden, dan weet ik niet of we kop en schouders bovenuit zouden steken. We worden kersvers Europees kampioen Harry Lafrijsen in gesprek met verslaggever Han Kok. Er is meer sportnieuws. Jelle Visser. We hoorden eerder deze uitzending bondscoach Louis van Gaal al. Ook de kranten blikken terug op het spel van Oranje gisteravond. De Telegraaf noemt het een fletse en magere zegen. En het Algemeen Dagblad kopt: voldoende, maar dat is het ook wel. Het was volgens de kranten bepaald geen wedstrijd voor in de geschiedenisboekjes. Oranje had het duel al veel eerder in het slot moeten gooien met alle kansen die het kreeg. Complimenten zijn er voor Feyenoordkeeper Justin Bijlo. Die zorgde er in de slotfase voor dat het Nederlands elftal zijn voorsprong behield. Vanmiddag staat het laatste wielermonument van het seizoen op het programma De Ronde van Lombardije. In de koers van de vallende bladeren, zoals hij wordt genoemd, is de Nederlandse hoop gevestigd op Bauke Mollema. Mollema won de Italiaanse klassieker in 2019 en ook vandaag gaat hij voor het podium. Nou, van Lombardije, ja, daar krijg ik wel een heel goed gevoel bij. Dat is een van mijn favoriete koersen natuurlijk wel. Ook de wedstrijd die ik het vaakst heb gedaan in mijn carrière. Ik sta al voor de 13e keer aan de start zaterdag. Dus heb hem pas 1 keer gemist sinds ik prof ben. En ik denk ook de wedstrijd waar ik mijn mooiste overwinningen heb behaald uit mijn carrière. Dus ik heb daar hier wel heel veel zin in. Bauke Mollema was dat. Tessie Savelkous stopt met judo. Door een horrorblessure in februari 2020, ze scheurde een zenuw in haar been, gaven de doktoren haar nog maar 1% kans dat ze ooit nog kon lopen. Toch stond ze ruim een jaar later op de Olympische Spelen van Tokio. Dat was een wonder, al verloor ze wel meteen haar eerste partij. Ik denk wel dat ik op de Spelen, hoe ik daar stond, dat ik beter kan dan dat niveau wel omhoog kan. Maar uiteindelijk wil je gewoon die dikke medailles halen. Daarvoor doe ik het. En ik denk dat dat gewoon heel onzeker is. En het wordt gewoon heel moeilijk, denk ik, om weer op dat niveau te komen. Tessie Savelkous boekte in 2017 haar grootste successen. Ze won de Grand Slam toernooien van Abu Dhabi en Baku. Skies, ducks and pigs and chickens call, animal carpet wall to wall, American ladies 5 foot tall and blue, sweeping cobwebs from the edges of my mind, had to get away to see what we could find, hope the days that lie ahead, bring us back to where they've led, listen not to what's been said to you, don't you know we're riding? On the Marrakesh Express. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. All on board the train. All on board the train. I've been saving all my money just to take you there. I smell the garden in your hair. Casablanca going south, blowing smoke rings from the corners of my mouth. Colored cotton's hanging in the air, charming cobras in the square. Stripes your leathers we can wear at home. Oh, let me hear you now. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. All on board the train. All on board the train. All on board. Crosby, Stills & Nash, Marrakesh Express. Een donorhart of een donornier krijgen betekent enorm veel voor de ontvangers. Ze voelen dan ook vaak de behoefte om hun donor te bedanken. Maar die leeft niet altijd meer of is anoniem. En daarom organiseert de Nierstichting vandaag een bedankdag. Leven doorgeven heet de actie. En Marion Tolhuis doet aan die actie mee. Goedemorgen, mevrouw Tolhuis. Goedemorgen. Ja, u bent een ontvanger, hè? Welk orgaan heeft u gekregen? Ik heb een lever en een nier ontvangen. En heeft u daar lang op moeten wachten? Het heeft heel lang geduurd voordat ik op de wachtlijst kwam. En toen ging het eigenlijk best wel vrij snel. Want sinds wanneer heeft u de nier en de lever? Sinds maart vorig jaar. Oké. En hoe gaat het nu met u? Ja, het gaat heel goed met mij. Ja. Ja, wat fijn. ik kan gewoon weer heel veel. En ja, alles wat ik kon niet zoveel meer. En ik was best wel heel erg afhankelijk van eigenlijk van mijn man en van mijn gezin. En van anderen. En nu na transplantatie kan ik gewoon zoveel zelf weer. En kan ik er ook gewoon voor hun zijn. Dat is echt zo ontzettend fijn. U heeft uw leven weer terug eigenlijk. Een nieuwe start, zeg maar. Ja, ja. Maar aan wie u dat te danken heeft, van wie u die organen heeft gekregen, dat weet u niet? Nee, dat weet ik niet. Ik weet eigenlijk alleen maar dat het iemand was tussen de 60 en 65. En verder of iemand een man of een vrouw is, een gezin, partner, nee, ouders, u weet eigenlijk niks? Nee, dat weet ik in mijn geval niet. En u zegt in uw geval, want dat verschilt. Dus ja, soms kun je dat wel. Sommige mensen weten het wel. Ja, sommige mensen weten het wel. Maar je weet nooit een naam of zo. Nee. Tenminste, van een overleden persoon weet je dat niet. Maar u doet vandaag wel mee aan die actie, leven doorgeven. U heeft een brief geschreven aan de familie van uw donor. Ja. Het heeft wel even geduurd voordat ik alles een beetje goed op papier had. Want het is best wel lastig, want je bent zelf zo ontzettend blij en dankbaar. En ja, je hebt zoiets groots gekregen van iemand. En je weet ook dat de nabestaanden van die persoon iemand moeten missen. Ja. Ja, en vind dan maar eens de juiste woorden. En is dat gelukt? Ik vond dat best lastig. Ja, het is wel gelukt. Dus ja, ik heb... Ik heb in mijn brief laten weten hoe dankbaar ik ben. En dat ik niet alleen zelf een nieuw leven heb teruggekregen, maar dat ik nieuw leven heb met mijn gezin. Ja. Dus dat het niet alleen u heeft geholpen, maar ook dat uw kinderen weer een moeder hebben. Ja. U schrijft nu dus aan de familie van uw donor, maar u weet niet wie dat zijn. Maar uiteindelijk komt die brief wel bij hen terecht. Via de Nierstichting en Eurotransplant. Want daar weten ze wel wie uw donor is. Ja, die weten wie mijn donor is. En ik denk dat het ook goed is dat aan één kant dat ik het niet weet. Want ja, dan zou je misschien ook een rot gevoel erbij hebben. Maar hoe zeg ik dat heel goed? Ja, je bent wel heel blij dat op deze manier je die nabestaanden wel kan laten weten. Wat die persoon voor jou betekent eigenlijk. De organen en het door kunnen leven. Ja. En op deze manier, door er nu ook hier op de radio over te praten, laat u eigenlijk ook aan die donor, maar ook aan andere donoren weten hoe belangrijk zij zijn. Ja, dat is zo. Ja. Ja. Weet je, we hebben gevraagd om organen. Dat is 2 jaar geleden hebben we toen ook. Niet echt gevraagd. We hebben gewoon er echt bij stilgestaan om een juiste keuze of om een keuze te maken in het in de donorregistratie. Ja, en dan heb je iets en dan ben je zo dankbaar en zo blij. En dan denk ik, eigenlijk mag iedereen wel weten hoe dankbaar je bent en hoe blij je bent met wat je hebt gekregen. Ja, dank dat u dat ook even hier op de radio wilde vertellen, Marion Tolhuis. Wij gaan erover doorpraten met psycholoog Dr. Emma Messi. Zij is universitair hoofddocent aan het Erasmus MC en doet onderzoek naar psychosociale aspecten bij onder andere nierdonaties. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, begrijpt u de behoefte die mevrouw Tolhuis heeft en anderen ook om iemand te bedanken? Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk een heel mooi geschenk waar je heel lang naartoe leeft. Zoals Marianne al uitgelegd heeft, je krijgt een heel mooi, bijna een nieuw leven voor terug. En het is een hele mooie actie van de Nierstichting vandaag op de European Organ Donation Day om hier ook maatschappelijke erkenning aan te geven. Ja, en zij zegt ook, het is ontzettend moeilijk om zo'n brief te schrijven. Hoe doe je dat goed? Ja, dat lijkt me ook. Ja, daar heb ik alle begrip voor. Ten eerste heeft de Transplantatiestichting hier een mooi boekje. Een soort bundel van brieven ter inspiratie ontwikkeld. Dat heet Hoe kan ik je ooit bedanken? Dus mochten mensen toch wel dat heel moeilijk vinden, wat ik me goed kan voorstellen. Als ik donoren spreek, dan werk ik vaak met levende donoren. Wat zij graag willen weten is of de operatie überhaupt gelukt is. Dat weten ze ook vaak niet. Maar vooral hoe het met de ontvanger gaat. Wat het voor hun betekend heeft. En ik denk dat als je daarbij, als je dat omschrijft, dan zijn ze al heel blij. Maar sommige donoren leven niet meer. En dan komt zo'n brief aan bij familie en bij nabestaanden. Kan het hen ook helpen, wellicht bij rouwverwerking? Ja, dat is een goede vraag. Er zijn heel veel dingen die daarvan die van invloed zijn op de rouwverwerking. Denk aan de steun, hoe onverwachts het overlijden is. Maar voor veel mensen is orgaandonatie een van de weinig positieve aspecten van het overlijden van een geliefde. Zo'n brief kan dat mooi ondersteunen en daar helpen in een betekenis te geven aan het een verdrietige situatie en het verlies. Dus ik denk het wel. Ja, en vandaag dus deze actie om donoren extra erkenning te geven. Leven doorgeven heet de actie. Hartelijk dank, psycholoog Emma Messi, om hier een toelichting op te geven. NPO Radio 1. Op de Wadden zien we meer en meer ruiende bergeenden. Hoe komt dat? Wie met een schepnet in de sloot gaat poeren, vangt tegenwoordig steeds vaker leuke beestjes. En hier heb je een libellenlarve. Goed nieuws uit insectenland, dat mag ook wel eens. De waterinsecten zitten in de lift. Hoe komt het dat de wolf het hier zo naar zin heeft, terwijl ons land druk en versnipperd is? En verder, de Venolijn en de mooiste natuurgeluiden van dit moment. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10, Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het coronatoegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Ster. De nieuwe Volkswagen Polo is behoorlijk vol van zichzelf. En terecht, want met features als een digital cockpit, lane assist, side assist, adaptive cruise control en LED matrixverlichting mag je best een beetje stoer doen. Jezelf meten met de grote. Sommigen zullen zeggen hij heeft grootheidswaanzin. Hij zelf zou zeggen, ik ben completer dan ooit. Bescheiden is hij niet, die nieuwe Volkswagen Polo. Behalve in zijn prijs dan. Al vanaf €19.990. Bestel hem nu en rij hem dit jaar al. Ster. NPO Radio 1. 8 uur. Nieuwke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De toespraak vanochtend van de Chinese president Xi Jinping zet de relatie met Taiwan verder onder druk. En het Tilburgse Tweestedenziekenhuis vraagt aandacht voor babysterfte en de gevolgen daarvan. Nu eerst een overzicht van het nieuws met Jelle Visser. Op de Veluwe zijn de afgelopen drie maanden 5000 wilde zwijnen afgeschoten. Dat is een record. Niet eerder werden zoveel dieren in het natuurgebied gedood. Het afschieten gaat dit jaar relatief makkelijk, zeggen de jagers. De zwijnen komen vaker uit de bossen omdat er weinig voedsel is. Van de ongeveer 10.000 wilde zwijnen op de Veluwe mogen er 1350 overblijven. Meer wilde zwijnen zou slecht zijn voor de kwaliteit van de bossen. Ook zijn er dan meer aanrijdingen. De aparte opvang voor asielzoekers uit veilige landen gaat mogelijk verdwijnen. Het gaat om twee locaties in Budel en Ter Apel, waar ruim 200 zogeheten veilige landers terecht kunnen. De gemeenten willen die locaties aan het einde van het jaar sluiten en de opvangorganisatie COA heeft nog geen nieuwe plekken gevonden. De extra sobere opvang is er om asielzoekers uit veilige landen te ontmoedigen om in Nederland te blijven. Het gaat bijvoorbeeld om Marokkanen die asiel aanvragen. Zij maken in Nederland nauwelijks kans op een verblijfstatus. Hoge Amerikaanse regeringsvertegenwoordigers zitten vandaag en morgen in Qatar om de tafel met de Taliban. Dat is voor het eerst sinds de Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan. De VS wil met het overleg de evacuatie makkelijker maken van buitenlanders en Afghanen die gevaar lopen. Dat er nu op hoog niveau wordt gepraat, moet volgens Amerika niet worden gezien als erkenning van het Taliban-regime. Een man van 32 is veroordeeld tot 5 jaar cel omdat hij vorig jaar zomer iemand neerstak op een veerpont in Amsterdam. Het slachtoffer raakte daarbij ernstig gewond en sprong overboord om aan de aanvaller te ontkomen. De aanvaller is door een agent in zijn knie geschoten. Het Openbaar Ministerie had 3 jaar cel en TBS geëist, maar volgens de rechtbank was de dader volledig toerekeningsvatbaar. Gezien een eerdere veroordeling was een straf van 5 jaar daarom op zijn plaats, al dus de rechter. Het weer: op sommige plekken start de dag met mist. Later vandaag overal zonnige periode. Er staat een zwakke oostenwind. Het wordt vandaag 15 tot 17 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten. Wanneer jij wil. Zo kan je nu heerlijk genieten van de zon op Tenerife of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb, creating memories. In de boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Ster. Het NOS Radio 1 Journaal. De Chinese president Xi Jinping heeft gezworen dat hij Taiwan op een vreedzame manier terug in de moederschoot zal brengen. Hij zei dit vanochtend in een toespraak in de Grote Hal van het Volk, ter afsluiting van een nationale feestweek. De afgelopen week stuurde China in een paar dagen tijd zo'n 150 straaljagers een eind richting Taiwan. Contact met correspondent Sjoerd den Daas in Peking. Ja, Sjoerd, eerst 150 straaljagers, nu de woorden vreedzaam. Wat bedoelt hij daarmee? Nou ja, het was inderdaad een stuk vreedzamer dan de afgelopen dagen. Hij hoefde natuurlijk ook niet zo erg oorlogstaal te gaan bezigen vanochtend daar op de Hal van het Volk. De boodschap was eerder deze week goed duidelijk gemaakt met al die straaljagers, bommenwerpers. Deze speech was vanwege de 110e verjaardag van de Xinjiang-revolutie, de Wuchang-opstanden. Zal ik je verder niet meer vermoeien, maar dat waren de opstanden in 1911... die uiteindelijk leidden tot de val van China's laatste dynastie, het laatste keizerrijk. Dat was ook het moment dat de Republiek China kort daarna werd uitgeroepen. De Republiek China die uiteindelijk naar Japan vluchtte met de Kuomintang en daar zeg maar de boel voortzette. Normaal heeft Xi altijd wel wat scherpere taal klaar. Komt er wel wat hardere taal, bijvoorbeeld dat Taiwan desnoods met geweld moet worden teruggebracht onder de vleugels van de Chinese Volksrepubliek, zoals het China van hier heet. Maar vandaag dus niet. En ik denk dat dat ook niet echt nodig was naar die vliegtuigen. Nee, want het is eigenlijk al een enorme escalatie geweest deze week, waar hij zelf voor heeft gezorgd. Ja, daar komt het wel op neer. Hij ging er nog wel op in, hoor. Hij zei nog wel dat separatisme, onafhankelijkheid Het grootste obstakel is om hereniging te bewerkstelligen. Een gevaar ook is voor de grote wederopstanding van de Chinese natie, zoals hij dat dan noemt. Dit is een van zijn belangrijkste projecten, misschien wel zijn levenswerk in potentie. Deze klus wil hij echt heel graag klaren in de komende jaren, of daar in elk geval het fundament voor leggen. Want hij wil Taiwan toch echt wel graag terugbrengen. Is er al een reactie uit Taiwan? Ja, in Taiwan zeggen ze dat zij een soeverein en onafhankelijk land zijn. Dat ze geen onderdeel zijn van de Volksrepubliek China. Dat ze ook geen trek hebben in een soort van één land, twee systemen. Zoals dat met Hongkong destijds werd geregeld. Daarvan hebben ze natuurlijk gezien hoe die twee systemen toch steeds meer één systeem werden. En ze zeiden ook van ja, de toekomst van Taiwan ligt in de handen van het Taiwanese volk. En niet in handen van Peking, zo gezegd. En Taiwan viert dus morgen zijn 72-jarige bestaan. Gaan we daar iets speciaals nog zien? Nou ja, formeel is het een beetje een rare feestdag. In die zin dat dit de 10e van de 10e is. Dus de verjaardag van de protesten die uiteindelijk de val in leiden van het keizerrijk. Formeel gezien is Taiwan pas op 1 januari, zeg maar, uitgeroepen als Republiek China. Wat we morgen gaan zien is een groot feest. In die zin dat het iets beperkter is door corona. Nog steeds maar wel een parade met ook veel oorlogsmaterieel. Ik begrijp 47 vliegtuigen in elk geval. De grootste Taiwanese vlag ooit wordt ook daar door de lucht gesleept. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. En ook of China misschien morgen ook nog een paar vliegtuigen heeft klaarstaan om daar aan de zuidkust van Taiwan zich nog even te laten zien. We gaan het zien morgen. Correspondent Sjoerd ten Daas in Peking. Het Nederlands elftal won gisteravond met 1-0 in en van Letland in de WK-kwalificatie. De matchwinnaar was Davy Klaassen. Het was een moeizame wedstrijd. Het meest ingewikkelde is dat zij waarschijnlijk zeer compact verdedigen. Dit soort plekken zijn niet altijd fijn om te spelen. Het mag moeizaam, het mag lelijk. Dat maakt verder niet zo heel veel uit als er maar gewonnen wordt. Berghuis bereikt die Depay. Depay met zijn eerste kans en zijn eerste schot. En dat gaat maar net naast. Daar achterin is Klaassen, die schiet. Ja, daar is hij. 1-0 voor Nederland. En dat is dan zo'n balletje dat een keer precies goed moet vallen. De letten komen er heel aardig uit. En dan komt er een hele grote kans aan. Oeh, Driekies. En die gaat er niet in. Weer dicht bij een doelpunt. Goedenavond, zeg. Het ontbreekt aan echt de pure scherpte. Gakpo komt heel hoog. Hangt mooi. Knikt ook aardig. Maar uiteindelijk hobbelt die bal dan naast. Noah Lang met een paasje op Depay. En dan gaat die bal er net niet in. Ja, Nederland was weer even dicht bij een doelpunt. En de bal blijft liggen en kan dan niet worden binnengeschoten door Gravenberg. En nog altijd niet de 0-2 in de touwen. Een beetje in de problemen, niet heel groot, want je staat voor, maar niet comfortabel. Als we dan inmiddels in de 92e minuut zitten van deze wedstrijd, krijgen we een hoekschop voor Letland. En heel veel betere kans gaan ze niet krijgen. En de poging gaat er niet in, zeg. En dan de rebound. Ja, het loopt goed af. En dan is nu de laatste hoop op een wonder vervlogen. Maar ja, 3 punten erbij. Dat is heel belangrijk voor de kwalificatie. En daar zijn we voor gekomen. Ja, een stapje dichter bij het WK dus. Het Nederlands elftal naar de winst gisteravond. 1-0 werd het de winst van Letland. De speciale sobere opvang voor asielzoekers uit veilige landen verdwijnt mogelijk aan het einde van het jaar. Er zijn 2 gemeenten waar deze asielzoekers worden opgevangen, maar die willen daarmee stoppen. En nieuwe locaties zijn er nog niet. Een van de gemeenten met zo'n sobere opvang is Westerwolde. Eerder vanochtend sprak ik met Herma Hemman. Zij is CDA-raadslid in Westerwolde. En ik vroeg haar wat die sobere opvang precies inhoudt. Dit is eigenlijk versoberde opvang. Daar zitten de asielzoekers uit de zogenaamde veilige landen. Die krijgen hier een versnelde korte procedure van ongeveer 3 weken, waarin ook beoordeeld wordt of zij daadwerkelijk in aanmerking of niet in aanmerking kunnen komen voor een asielprocedure. Die tijd van verblijven zij dan in een aparte opvanglocatie. En daar zijn hele strenge voorwaarden. Dus zij mogen eigenlijk uiteraard geen drugs en geen alcohol gebruiken. Daar is continu toezicht bij op deze locatie. En als zij dus de locatie verlaten en weer terugkomen bij de locatie, dan worden ze ook gecontroleerd.

Of er uiteindelijk veel meer alpaca-artsen komen, moet nog blijken. In de tussentijd wil de faculteit diergeneeskunde reguliere dierenartsen bijspijkeren op het gebied van alpaca-kennis. En een monument voor het studentenprotest dat in 1989 op het plein van de Hemelse Vrede plaatsvond, moet weg. De Britse krant The Guardian schrijft dat de Universiteit van Hongkong, waar het beeld staat, opdracht heeft gegeven om het bouwwerk weg te halen. Het beeld staat er al 20 jaar en heet Pillar of Shame, pilaar van schaamte. Het toont 50 gemartelde lichamen die op elkaar zijn gestapeld, als verwijzing naar de ongewapende demonstranten die na hard optreden van Chinese regeringstroepen werden gedood op het plein. Volgens The Guardian zijn monumenten als deze steeds vaker doelwit van de Chinese regering. Vorig jaar nam China een veiligheidswet aan die alle uitingen van verzet tegen de regering de kop in wil drukken. Lydell was dat, Multiply. Elk jaar overlijden in Nederland ongeveer 1200 baby's tijdens de zwangerschap of vlak na de geboorte. Het Tilburgse Elisabeth II Stedenziekenhuis vraagt haar aandacht voor door de hoofdingang een week lang blauw en roze te verlichten. Marion van Doren, goedemorgen. Goedemorgen. U bent verpleegkundige op de verloskamers in het ziekenhuis. Ja. En ook een van de initiatiefnemers van deze actie. Waarom vond u dat deze campagne er moest komen? Nou, de allereerste initiatiefnemer is eigenlijk Steunpunt Nova. En dat is een landelijk steunpunt waar ouders terecht kunnen voor om steun te vragen. Maar ook om je alles wat met babysterfte te maken heeft, dat we begeleiden zij. En daarvoor ook zorgverleners. En Steunpunt Nova heeft eigenlijk een landelijke campagne gemaakt van nou, laten we alle gebouwen, openbare gebouwen, zoveel mogelijk in roosblauw plaatsen. En dat heb ik opgepakt binnen het Elisabeth Ziekenhuis en in mijn regio geprobeerd om daar zoveel mogelijk mensen bij te betrekken. Dus het is het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg wat wij vanavond om 7:00 als start zijn roosblauw gaan verlichten. Maar ook het gemeentehuis in Goorlen, een dorp bij Tilburg waar ik zelf woon, doet mee. En het crematorium in Tilburg, waar wij een nauwe samenwerking mee hebben vanuit het ziekenhuis, die hebben hun kindermonument ook roze-blauw aangelicht. En dat is de verlichting, maar er is ook nog een andere onderdeel van deze actie. Ik begrijp dat u ook interviews heeft afgenomen. Klopt, ja. We willen gewoon de babysterfte meer onder de aandacht brengen, zodat ouders er ook over kunnen praten en waarbij andere mensen mee terecht kunnen. Dus we hebben interviews gehouden bij twee ouderstellen. Omdat er eigenlijk twee groepen patiënten zijn voor ons. En dat zijn de ouders die moeten bevallen helaas voor 24 weken. En de ouders na 24 weken. En dat heeft eigenlijk te maken met een wettelijke bepaling. Hè? Want als je 24 weken of ouder bent, dan moet je bij wet aangifte doen van geboorte. En moet je ook een afscheid organiseren. Voor 24 weken hoeft dat niet. Zijn de ouders vrij om daar zelf een keuze in te maken. Maar dat is waanzinnig moeilijk. Dus wij helpen hun daar onder andere bij door een gezamenlijke crematie te regelen die elke eerste woensdag van het kwartaal plaatsvindt. En daarin kunnen ouders in meedoen. En dat is de nauwe samenwerking ook met het crematorium natuurlijk. Ja. En op die eerste woensdag van het kwartaal organiseer ik samen met een collega en iemand van geestelijke verzorging een soort afscheidsvieringje. Ja. Waar ouders komen op het moment dat de crematie plaatsvindt. U zegt... En die ouders hebben we dus geïnterviewd. En ook de ouders van een kindje wat bij 34 weken is overleden. En allerlei zorgverleners die betrokken zijn bij het hele proces. Vonden die ouders het fijn om daarover te praten? Merkt u dat bij ouders? Heel fijn. Ja. Het is zo moeilijk om... Kijk, als je in een ziekenhuisgang loopt en er zit een mevrouw in een rolstoel met een maxicosi stralend gereden door de gang, weet je precies wat er is gebeurd. Als er een moeder in een rolstoel zit die een stille geboorte heeft gehad en haar kindje heeft moeten achterlaten, maar net zo goed die bevalling heeft doorgemaakt, dan ziet niemand wat er met haar aan de hand is. En dan zal ook niemand vragen hoe het gaat. En dat is wat we gewoon zeker met die interviews echt heel duidelijk naar voren kunnen en laten brengen. En waarvan een van de ouders ook zei van, ze is wel dood, maar ze hoeft niet doodgezwegen te worden. En dat hoor ik dus nog steeds nu. Anno 2021. En dit is een manier om dit maatschappelijk ook bespreekbaarder te maken. Het is ook moeilijk, denk ik, voor mensen om er ook, als je het in je omgeving bij iemand, of als iemand het in je omgeving meemaakt, is het ook moeilijk om erover te spreken, denk ik. Zeker, het is heel moeilijk. Maar dat kun je ook zeggen. Ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen of ik heb er geen woorden voor. Dat is ook een ingang om met iemand in gesprek te gaan. En ouders zelf willen er heel graag over vertellen, want zijn oprecht trots op hun kindje wat geboren is, maar helaas niet met hen verder kan leven en is overleden. Ja. Wanneer gaat het licht aan bij het ziekenhuis? Om 7:00 vanavond. 7:00 vanavond. Ja, en dan de hele week. De hele week roze en blauwe verlichting dus bij het Elisabeth II Steerte Ziekenhuis in Tilburg. Dank u wel, Marion van Doren. Graag gedaan. En dan gaan we terug naar onze verslaggever, Matthijs van der Wiel. Die is in Zaandam bij een calamiteit, maar een fake calamiteit. Een oefening van de Nederlandse reddingsvloot. Matthijs, hoe gaat het daar? Ja, ik zeg het maar even voor de mensen die hier straks al die reddingsbootjes zien op aanhangers. En nu ook in het water, gaan richting de Jagersplas hier. Het is een oefening, mensen, maar wat wordt er eigenlijk geoefend? Wat is het scenario? Ja, het scenario is eigenlijk dat het de afgelopen periode heel hard geregend, gestormd heeft. Heel veel plekken in Nederland, wateroverlast. En ook hier in Zaanstad hebben de gemalen het niet gered. En dat betekent dat een deel van Zaanstad onder water staat. Ja, dat is de oefening. Ernst Brokmeijer is van de Nationale Reddingsvloot. Een samenwerking tussen reddingsbrigades en de brandweer, opgericht na de grote watersnoodramp in 1953. En bedoeld voor in het binnenland, als het ergens heel erg fout gaat. Als het goed is, kom je ze nooit tegen. Maar u bent voorbereid, want u bent altijd paraat, hè? Ja, de vloot is 24 uur per dag beschikbaar. Kijk naar jullie. 'S Nachts om 4 uur ging de telefoon bij een hoop mensen. En een uur later was men op pad met al het materiaal. Ja, dus, altijd beschikbaar, maar wordt bijna nooit echt ingezet. Want dat was dus jullie afgelopen zomer. Daarvoor, de keer dat u in het echt mensen heeft gered, wanneer was dat? Ja, dat de vloot echt in volledigheid is ingezet, 93, 95. Ja, kan je nagaan. En dan oefenen. En soms gebeurt het. En daar werd net ook aan gerefereerd bij het welkomstwoordje zojuist. Oefen zoals je in werkelijkheid werkt. Dat hoor je heel vaak. En we hebben gezien in Limburg dat het redden vanuit overstroomd gebied en het werken in overstroomd gebied, dat serious business is. Die samenwerking, maar ook vooral elkaar leren kennen, dat is essentieel op het moment dat je in rampenomstandigheden ingezet wordt. Ja. Nou, en hier is het dus een oefening, de grote jaarlijkse landelijke oefening. Er wordt gelachen door figuranten die allemaal een reddingsvest aan hebben gekregen. En sommigen zijn helemaal met rood geschminkt, alsof ze gewond waren. Die gaan nu gered worden. Ja, dan is het ook wel fijn als het een keertje voor het echt is, hè? Want u wilt niet alleen maar oefenen. Nee, dat is natuurlijk altijd een beetje dubbel. Het liefst hopen we natuurlijk dat er nooit iets gebeurt. Hè, maar al die mannen en vrouwen die je ziet, die trainen hier heel veel voor. Ook in een reguliere werk, als brandweerman of als strandwacht of als lifeguard. Maar dan is het toch af en toe ook fijn dat je het geleerde voor dit type inzet ook een keer in de praktijk kan brengen. Ja. En voorbereid op de toekomst misschien, want Limburg kwam voor veel mensen als een verrassing. Wat heeft u er de inzet in de toekomst, de verwachtingen van geleerd? Niet zozeer van hoe zo'n oefening, hoe zo'n evacuatie gebeurt. Maar bent u op voorbereid dat u vaker nodig bent en onverwacht? Nou ja, de vloot in de huidige vorm is in 2018 opgezet, ook met het idee klimaatverandering. De kans dat er iets gebeurt wordt groter. We hebben gelukkig gezien dat als het er echt toe doet, dan staan we er. En natuurlijk is er een waslijst aan verbeteringen, aan dingen waarvan we denken, dat kunnen we toch net beter, net anders doen. En er wordt op dit moment heel druk geëvalueerd door allerlei organisaties, de reddingsbrigade, brandweer. En eigenlijk in het voorjaar komt er een nieuw plan, een aanpassing, zodat we het nog beter kunnen doen. Ik zie ze daar nog sleutelen aan de buitenboordmotor. Ja, ook dat is onderdeel van de oefening. Zijn de spullen niet op orde? Nee, de spullen zijn op orde. Maar het is natuurlijk heel veel materiaal, specifiek materiaal. Kleine bootjes, maar ook onze monteurs die zijn bij dit soort oefeningen aanwezig. En ook voor hun is het een oefening. Ja, oefeningen zijn dan. Dus waarschuwing voor de mensen. Het is niet voor het EGI. Maar als je ergens in de problemen komt op het water vandaag, dan word je gered. Zeker weten. Door de Nationale Reddingsvloot. Altijd paraat. Ik wist het niet, maar ze zijn er altijd. Wat er ook gebeurt, 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, beschikbaar. En dat is goed om te weten. Matthijs van der Wiel, verslaggever, was in Zaandam. 1, 2, 3 voor de dag. De Duitse bondskanselier Angela Merkel vertrekt vandaag voor haar laatste werkbezoek naar Israël. Er staan onder andere gesprekken met premier Naftali Bennett en buitenlandminister Yair Lapid op het programma. Het platform Kinderen terug uit het kalifaat demonstreert vanmiddag bij de ingang van de Tweede Kamer voor de terugkeer van IS-vrouwen en hun kinderen uit Syrië. Marion van San, hoogleraar criminologie aan de Erasmus Universiteit, denkt dat het terughalen van IS-vrouwen met kinderen veiliger is dan ze daar achter te laten. De vraag is, als je ze daar laat, wat er gaat gebeuren met hun kinderen over 10, 15 jaar. Nu zijn het voor een groot deel kinderen onder de 10 jaar. Over 10, 15 jaar zijn het allemaal twintigers. Met een link met Nederland, die een veel groter gevaar kunnen opleveren dan dat je ze nu terughaalt. En de Irakezen kiezen morgen een nieuw parlement. En dat is een spannend moment voor een land waar al decennia chaos en politieke instabiliteit is. Onze Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore vertelt wat er allemaal speelt. Irak is een land vol uitdagingen. Er zijn allerlei issues. De invloed van het buurland Iran, de door Iran gesteunde gewapende groeperingen die veel macht hebben, de Amerikaanse invloed die er nog altijd is. En dan is er de slechte economie, de corruptie en infrastructuur die heel veel te wensen overlaat. En ook de veiligheidssituatie is iets wat heel veel mensen bezighoudt. Die is nu iets beter. Irak is natuurlijk jaren nogal onveilig geweest en die veiligheid die willen ze zo ontzettend graag bewaren. Dus het is een heel kwetsbaar land en het moet toch echt wel weer leefbaar worden. Vooral ook voor de toekomst van een heel jonge bevolking. Morgen zijn ze dus die verkiezingen in Irak. En dit is alweer het einde van het NOS Radio 1-journaal van deze zaterdagochtend. Ik wens u een heel prettig weekend. En zometeen op deze zender na 8:30 Nieuwsweekend met Mieke van der Wij en Peter de Bie. Ster. Jouw project kent geen grenzen. Ons assortiment dus ook niet. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project. We zijn in de war om alles wat